تو بابا کیا اجرت لینے والے مدرس کو ثواب ملے گا؟ اجرت لینے والے مدرس کو ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح فتاوی فیض الرسول میں لکھا ہے کہ مدرس کو بھی ثواب نہیں ملے گا, تو جو اللہ کے لیے پڑھائے گا ثواب اس کو ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.